Джейн Ейр, розділ 36. Настав ранок. Я прокинулася вдосвіта. Годину чи дві я складала речі в своїй кімнаті, у комоді, в шафі. Хотіла навести лад, щоб під час моєї відсутності все було поскладено. Тим часом я почула, як Сент-Джон вийшов зі своєї кімнати. Він зупинився біля моїх дверей. Я боялася, що він постукає. Ні, він не постукав, але просунув під двері аркуш паперу. Я взяла його. Там було написано: «Минулого вечора ви покинули мене надто несподівано. Якби ви залишились хоч трохи довше, то обов'язково б прийняли хрест і янгольський вінець. Я чекаю від вас остаточної відповіді, коли повернуся за 2 тижні. Ви ж тим часом моліться і пильнуйте, щоб не піддатися спокусі. Бачу, що дух ваш сильний, але плоть слабка. Я молитимусь за вас щогодини. Ваш Сент-Джон». «Мій дух, – відповіла я подумки, – готовий робити те, що є правильним, а моя плоть достатньо сильна, щоб виконати волю Божу, коли я нарешті усвідомлю цю волю. У будь-якому разі я досить сильна, щоб шукати і розпитувати, щоб знайти вихід із цієї нелегкої ситуації і здобути впевненість». Було 1 червня, але ранок видався похмурий і прохолодний. Краплі дощу важко тарабанили по шибах. Я почула, як відчинилися бічні двері, Сент-Джон вийшов із дому. Глянувши у вікно, я побачила, як він іде садом. Він попрямував через туманне болото у напрямку Віткрусу. Там він чекатиме на карету. «За кілька годин я піду тією ж дорогою, кузене», – подумала я. «Мені також треба сісти в карету біля Віткрусу. Мені також треба побачити декого, чи бодай розпитати про нього, перш ніж назавжди покинути Англію». До сніданку залишалося ще 2 години. Щоб убити час, я тихо ходила кімнатою, міркувала над тим дивним явищем, що так різко змінило мої плани. Я знову і знову переживала те внутрішнє відчуття, бо я могла відтворити його, хоч яке дивне воно було. Я знову і знову чула той голос, знову запитувала, звідки він, і знову все марно. Здається, він лунав у мені, а не прилітав із навколишнього світу. Я запитувала себе, може, це нервове перенапруження, а може, вчулося? Я не могла зрозуміти його чи пояснити, його наче навіяли мені. Це дивовижне відчуття шоку увірвалося у моє єство землетрусом, який похитнув тюрму, де був ув'язнений Павло. Воно розчинило перед душею двері її камери, зняло з неї окови, збудило зі сну, і вона утямилася, тремтячи, уважно прислухаючись. До мого настороженого вуха тричі долинув той крик. Моє серце затріпотіло, а дух не злякався і не похитнувся, а втішився, ніби радіючи з успішного вчинку, який я таки зробила, незважаючи на незграбну плоть. Ще кілька днів, врешті мовила я до себе, і я довідаюсь щось про того, чий голос чула минулої ночі. Листи не дали ніякої інформації, тож я сама її знайду. За сніданком я сказала Діані та Мері, що збираюся у подорож, і мене не буде щонайменше 4 дні. «Сама, Джейн?» – запитали вони. «Так, мені треба побачитися з одним моїм товаришем, чи бодай розпитати, що з ним. Останнім часом я непокоюся за нього». Вони могли сказати те, що думали, а саме, що у мене немає ніяких друзів, окрім них. я й сама так часто говорила. Але через свою вроджену делікатність вони отримались від такого запитання. Тільки Діана спитала, чи я впевнена, що мені до снаги така подорож. Вона зауважила, що я дуже бліда. Я сказала, що мені нічого не болить, хіба що душевна тривога, якої я сподіваюся скоро позбутися. Мені було легко збиратися в дорогу, бо ніхто не заважав, не розпитував мене. Я пояснила, що не можу цілком розкрити їм свої плани. І вони сприйняли це спокійно, з розумінням, і дали мені цілковиту волю дій, що, безперечно, зробила б і я. Я покинула Мургаус о 3-й годині по обіді, десь по 4-й уже стояла біля стовпа на роздоріжжі Віткрос, чекаючи на приїзд карети, яка мала відвести мене до Тернфілд-холу. Посеред тиші, яка панувала навколо, серед пустельних гір, я почула її ще задовго до того, як вона наблизилась. Це була та сама карета, з якої я вийшла рік тому, одного літнього вечора, на цьому самому місці, виснажена, без надії й мети. Вона зупинилася, коли я махнула рукою. Я сіла. Тепер мені не доведеться віддавати за проїзд усі свої статки. Повертаючись до Тернфілду, я почувалася, наче поштовий голуб, який летить додому. Подорож тривала 1.5 доби. Я виїхала з Віткросу у вівторок по обіді, а рано вранці наступного четверга карета зупинилася, і візник вийшов напоїти коней у придорожньому готелі, який був розташований посеред зелених живоплотів, безмежних полів і низеньких пологих пагорбів, які м'які образи і ніжна зелень порівняно з суворою болотяною місцевістю Мортона. Я дивилася на все це, як на добре знайоме мені обличчя. Так, я впізнала ті краєвиди і була впевнена, що уже недалеко від своєї мети. «Чи далеко звідси до Тернфілд-холу?» – запитала я у господаря готелю. «Дві милі звідси, навпростець через поле», – відповів той. «Моя подорож наближається до завершення», – подумала я. Я вийшла з карети, залишила свої речі у готелі, вони мали зуставатися там, поки я не пошлю по них. Заплатила за проїзд, давши візникові трохи більше, ніж слід було, і рушила в дорогу. Яскраве сонце переливалося і виблискувало на вивісті готелю, де позолоченими літерами писало «Герб Рочестерів». Моє серце затріпотіло. Я ступила ногою на землю, що належала моєму хазяїнові. Та я знову спохмурніла, коли раптом подумала: «Звідки тобі знати, де твій хазяїн? Може, він уже виїхав з Англії? А навіть якщо він у Тернфілд-холі, до якого ти так поспішаєш, то хто з ним? Його божевільна дружина? Що тобі до нього? Як ти смієш говорити до нього чи шукати його? Не варто було їхати сюди. Ліпше повертай назад», – підказував здоровий глузд. «Розпитай людей у готелі. Вони скажуть усе, що тебе цікавить, і миттю розвіють твої сумніви. Підійди до того чоловіка і запитай, чи містер Рочестер удома». Ця думка була слушною, але я не могла пересилити себе і розпитати в того чоловіка про містера Рочестера. Так сильно я боялася почути невтішні новини. Розтягти сумнів означало розтягти надію. Ще хоч раз побачити будинок у променях її зорі. Ось і перелаз, ось ті самі поля, якими я поспішала, сліпа, глуха, розгублена, сповнена катування, що мучило мене того ранку, коли я покинула Тернфілд. Ще не знаючи, куди податися, я опинилася посеред цих полів. Як швидко я йшла, іноді кидалася бігти, як уважно я вдивлялася, щоб побачити такі знайомі мені ліси, з якою радістю я дивилася на знайомі поодинокі дерева, луги і пагорби. Нарешті переді мною з'явився парк. У гіллі дерев скупчилися гайворонічі гнізда, і їхнє солодке каркання порушувало ранкову тишу. Якесь дивне почуття надихало мене. Я щодуху мчала вперед. Я перетнула ще одне поле. Ось і стежка. А он де й мури довкола будинку і сам будинок, який усе ще ховається за гайворонячими гніздами. Я хочу глянути на будинок спереду, вирішила я. Нехай його гострі величні зубці вразять моє око, і я зможу побачити вікно свого хазяїна. Можливо, він стоятиме в ньому. Він завжди прокидається рано. А може, він гуляє зараз у саду або в парку перед будинком. Як я хочу побачити його, хоч на мить. Але, звісно, я не кинуся до нього. Хоча не знаю, я не впевнена. А якщо й кинусь, то що з того? Що тоді? Кого образить те, що я ще раз відчую смак життя, який вдихає в мене його погляд? Я марю. Може, саме в цей момент він спостерігає за сходом сонця десь над Піренеями чи над Тихим морем на півдні. Я обійшла низьку огорожу фруктового саду, повернула за ріг. Там були ворота, що вели на луку. Обабіч височили стовпи, що закінчувалися кам'яними кулями. За одного із стовпів я могла добре роздивитися увесь фасад будинку. Я обережно вистромила голову, щоб подивитися, чи якесь вікно вже бува не розшторене. Кам'яні зубці, вікна, увесь фасад дому – усе було видно з мого сховку. Мабуть, гайворони, що літали у мене над головою, стежили за мною. Цікаво, що вони думали? Спочатку вони вирішили, що я дуже боязка й обережна, а потім стала смілива й рішуча. Спочатку я ледве визирнула, потім довго вдивлялася в будинок, вибігла зі свого сховку, кинулася вперед і стала перед будинком, немов вкопана. Що ж то був за страх спочатку, могли вони спитати. І що завдавана відвага зараз? Читачу, дозволь навести одне порівняння. Закоханий знаходить свою кохану, коли вона спить на вкритому мохом бережку і хоче роздивитися її прекрасне обличчя, не збудивши її. Він повільно крадеться, обережно ступає по траві, щоб не шуміти, зупиняється, йому здається, що його кохана ворухнулася. Він обережно робить крок назад, бо не хоче, щоб вона помітила його. Довкола тихо, він знову наближається, нахиляється над нею. Її обличчя затулене легеньким серпанком. Він піднімає його, нахиляється нижче. Його очі насолоджуються надзвичайною красою, теплою і квітучою, приємною у своєму сні. Як поспішно він кидає на неї свій перший погляд. Він заклякає, він здригнувся. Як раптово і несподівано він хапає руками тіло, якого ще мить тому не насмілювався торкнутися. Як голосно кличе він її, потім кладе її на землю і дико дивиться на неї. Він схлипує, плаче, позирає на неї бо вже не боїться збудити її жодним своїм рухом чи словом. Він гадав, що його кохана солодко спить, а вона вже холодна, мов камінь. Я з трепетною радістю чекала миті, щоб поглянути на будинок, а побачила почорнілу руїну. Безглуздо ховатися за стовпом, крадькома позирати на загратовані вікна, боячись, що там є хто живий. Безглуздо прислухатися, чи не відчиняться двері, чи не долинуть кроки з тераси або посипаної гравієм доріжки. Газон, парк – усе занедбане і недоглянуте, а парадний вхід роззявив свою порожню пащу. Усе, що залишилось від фасаду, як і в моєму сні, це звичайна стіна, висока і побита, подірявлена подекуди порожніми вікнами, без шибок, без зубців, без димарів. Усе завалилося. Навколо панувала мертва тиша, самотність дикого пустища. Не дивно, що листи, адресовані сюди, так і не знаходили свого адресата. Це було те саме, що звертатися до могильних надгробків у церковному склепі. Похмуре почорніле каміння свідчило про долю Тернфілд-холу. Він згорів. Але як це сталося? Що стало причиною такого лиха? Що пропало, окрім ліпнини, мармуру та дерева? А може, тут було втрачено чиєсь життя? Якщо так, то чиє? Страшне запитання, і довкола не було нікого, хто міг відповісти на нього. Ніде не було ніяких слідів, ніяких ознак життя. Блукаючи поміж розвалених, почорнілих стін спустошеної будівлі, я побачила, що трагедія сталася вже давно. Я подумала, що зимові сніги засипали пустинну арку, дощі били у порожні віконниці. Посеред численних куб непотрібного сміття весна зростила буйну зелень. То тут, то там, поміж камінням повибивалася трава і високі бур'яни. О, а де зараз безпомічний хазяїн цього дому? В яких краях? Хто дбає про нього? Мій погляд мимоволі ковзнув на сіру церковну дзвіницю, що височіла біля воріт. І я запитала себе, може він поділив із Деймером Рочестером вузький мармуровий склеп? Я повинна отримати відповідь на це запитання. Я ніде не довідаюсь цього, тільки в готелі. І не гаючи хвилини, я подалася назад. Хазяїн сам приніс мені сніданок у вітальню. Я попросила його зачинити двері та присісти. Я мала запитати в нього дещо. Та коли він сів до столу, я не знала, з чого почати. Так сильно я боялася його відповідей. Однак сумне видовище, яке щойно постало у мене перед очима, приготувало мене до невтішних новин. Хазяїн був серйозний з виду, середнього віку. «Ви, мабуть, знаєте Тернфілд-холл?» Нарешті вимовила я. «Так, я колись жив там». «Справді?» Я подумала, що це було не при мені, бо мені не доводилося бачити цього чоловіка раніше. «Я служив дворецьким у покійного містера Рочестера», – додав він. «Покійного?» Здавалося, мені завдали нищівного удару, якого я так намагалася уникнути. «Покійного?» – прошепотіла я. «Хіба він мертвий?» «Я маю на увазі батька теперішнього хазяїна, містера Едварда», – пояснив він. Я знову почала дихати. Моя кров забурлила по жилах. Тепер я знала, напевно, що містер Едвард, мій містер Рочестер, нехай благословить його Господь, де б він не був, принаймні був живий. Адже теперішній хазяїн – це він. Радісна новина. Я уже, здається, могла слухати про все, що б цей чоловік не сказав. Я сприйму будь-які відкриття з відносним спокоєм. Якщо містер Рочестер не в могилі, то я витримаю звістку про те, що він десь на іншому краю світу. «Чи живе містер Рочестер у Тернфілд-холі зараз?» – запитала я, знаючи, якою буде відповідь, і бажаючи цим запитанням відтягнути відповідь на інше, пряме, де він зараз. «О, ні, зараз там ніхто не живе. Гадаю, ви не місцева, бо вже б точно знали, що трапилося минулої осені. Зараз Тернфілд-холл – руїна. Він згорів ущент десь у жнива. Страшне лихо! Скільки цінних речей було знищено! Не вдалося врятувати нічого, жодних меблів. Вогонь зайнявся пізно вночі, і коли приїхали пожежники з Мілкота, полум'я охопило весь будинок. Це було жахливе видовище. Я бачив усе на власні очі. Пізно вночі, пробурмотіла я. Так, у цій порі в Тернфілді завжди траплялося щось фатальне. Чи відомо, чому почалася пожежа? Запитала я. Спочатку тільки здогадувались, але згодом усі здогади підтвердились. Ви, мабуть, не знаєте, провадив він, присунувши стільця трохи ближче до столу і понизивши голос, що в домі тримали одну жінку, божевільну. Я щось таке чула. Її тримали під пильним наглядом. Кілька років ніхто й не знав про її існування. Ніхто не бачив її, тільки ходила чутка, що в домі живе така людина. А хто вона, того ніхто не знав. Казали, що містер Рочестер привіз її з-за кордону, і що колись вона була його коханкою. Але минулого року трапилася дуже дивна річ. Дуже дивна. Я злякалася, що тепер почую свою власну історію, тому спробувала повернути його в основне русло. То що з тією жінкою? Виявилося, сказав він, що ця леді – дружина містера Рочестера. Ми довідалися про це у дуже дивний спосіб. В домі жила одна молода леді, гувернантка, в яку містер Рочестер зако... Але як сталася пожежа? Перебила я його. Я уже майже дійшов до того місця, пані, у яку містер Рочестер закохався. Слуги кажуть, що ще ніколи не бачили, щоб хтось так любив кого. Він увесь час був біля неї. Вони стежили за ним, ви ж знаєте, пані, як завжди. Він їй у всьому догоджав, але ніхто не бачив у ній ніякої краси, тільки йому вона здавалася найвродливішою. Вони кажуть, що дівчисько було таке мале, мов дитина. Я ніколи не бачив її, але чув, як Лі, економка, розказувала про неї. Лі дуже любила її. Містеру Рочестеру було десь під 40, а цій гувернантці не було й 20. Самі знаєте, коли чоловіки того віку закохуються у дівчат, вони наче дуріють. І що ви думаєте? Він вирішив одружитися з нею. Розкажете мені цю частину історії іншим разом, сказала я. А тепер у мене є певні причини, з яких я б хотіла почути все про пожежу. Чи були підозри, що ця божевільна місіс Рочестер спричинила її? Ви вгадали, пані. Цілком зрозуміло, що це була вона і ніхто інший. За нею доглядала жінка на ім'я місіс Пул. Вона добре знала свою справу і була дуже надійна, за винятком однієї вади, що притаманна майже всім нянькам і доглядальницям. Вона завжди тримала біля себе пляшку джину і час від часу випивала зайвого. Це можна вибачити, у неї було нелегке життя, але все-таки Це було небезпечно, бо місіс Пул швидко засинала, хильнувши джину з водою, а божевільна була кмітлива і хитра відьма. Вона забирала ключ з її кишені, виходила з кімнати і блукала будинком, роблячи все, що їй збреде в голову. Подейкують, що колись вона мало живцем не спалила свого чоловіка у ліжку, але мені про це невідомо. Однак тієї ночі вона підпалила завіси у сусідній кімнаті, а тоді спустилася наниз, знайшла кімнату, в якій мешкала гувернантка. Так, ніби вона здогадувалася про останні події і образилась на неї. І підпалила ліжко, але, на щастя, там нікого не було. Гувернантка втекла за 2 місяці до того. А що вже містер Рочестер шукав її? Наче вона була найціннішим скарбом у цілому світі. Але він так нічого й не дізнався про неї. І він став лютий, зовсім лютий із розчарування. Він ніколи не був лагідним, але по тому, як втратив її, став небезпечним. Він залишився сам. Він відіслав місіс Фейерфакс, економку, до друзів далеко звідси, але розпрощався з нею по-людському, призначив їй пенсію на все життя. Вона заслужила її, вона була дуже хороша жінка. Свою вихованку Адель він відіслав до школи, розірвав усі стосунки зі своїми друзями і замкнувся, мов самітник, у своєму домі. Невже він не покинув Англії? Покинув Англію? Та що ви? Він виходить із дому тільки вночі і блукає, наче привид, парком і садом, ніби з'їхав із глузду. А він, на мою думку, таки збожеволів. Бо ж, пані, годі було відшукати веселішого, розумнішого і цікавішого джентльмена, як був він, поки те дівчисько не стало йому на дорозі. Він не зловживав алкоголем, не грав у карти, не ставив на скачках, як дехто, і хоч він не був дуже вродливий, проте відважний, вольовий чоловік. Розумієте, я знав його ще з дитинства, і тому не раз жалкував, що міс Ейр не скрутила собі в'язи перш ніж приїхати до Тернфілд-холу. Значить, містер Рочестер був удома, коли почалася пожежа? Так, був. Він пішов на верхній поверх, коли уже все палало вгорі і внизу, збудив слуг і допоміг їм зійти вниз, а потім повернувся на горище, щоб визволити свою божевільну дружину з кімнати. А потім йому сказали, що вона на даху. Вона й справді стояла над зубцями, розмахувала руками і волала так голосно, що можна було чути за милю звідси. Я бачив її і чув її лемент на власні вуха. Вона була статечна жінка з довгим чорним волоссям. Ми бачили, як воно тріпотіло на вітрі проти вогню. Я та ще кілька людей зауважили, як містер Рочестер поліз на дах і загукав: «Берто!» Ми бачили, як він наблизився до неї. А тоді, пані, вона закричала і стрибнула. А наступної миті уже лежала розбита на бруківці. Мертва? Мертва, звісно, мертва, як оте каміння, по якому розмазались її мозок і кров. Боже правий! Так, видовище було несприємних. Мовивши це, він здригнувся. А що було потім, не вгавала я. Та що, пані, будинок згорів ущент. Зараз там тільки де-не-де залишили стіни. Чи ще хто загинув? Ні, проте, може, було б краще, якби загинув іще хтось. Що ви маєте на увазі? «Бідолашний містер Едвард», – вигукнув він. «Я ніколи не думав, що побачу таке. Дехто каже, що то Бог покарав його за те, що він приховував свій перший шлюб і хотів оженитися ще раз, коли перша його жінка була ще жива. Але мені все одно шкода його». «Але ж ви сказали, що він живий?» – не витримала я. «Так, так, він живий. Але багато хто думає, що краще б він вмер». «Чому?» – спитала я, а моя кров знову похолола. «Де він?» – випитувала я. «В Англії?» «Та так, в Англії. Гадаю, він не може покинути Англію після того, що сталося». Яка то була невимовна мука, і той чоловік, здається, вирішив розтягнути її. «Він зовсім осліп», – сказав він нарешті. «Так, містер Едвард зовсім нічого не бачить». Я боялася гіршого. Я боялася, що він збожеволів. Я зібралася з духом і спитала, як це сталося. «Це все через його відвагу і певним чином через доброту, пані. Він не хотів виходити з дому, поки там залишався ще хтось після нього. По тому, як місіс Рочестер кинулася з даху, він почав спускатися вниз сходами, але раптом почувся страшний тріск, і все рухнуло. Його витягли з-під завалів живого, але важко пораненого. Балка впала так, що трохи його захистила, але йому випало одне око і так сильно скалічило руку, що містер Картер, лікар, був змушений ампутувати її. Друге око запалилося, і він остаточно втратив зір. Тепер він зовсім безпомічний, сліпий і каліка. «Де він? Де він мешкає зараз?» «У Ферндені, своєму маєтку за 30 миль звідси. Це зовсім віддалена місцевість». «Хто там із ним?» «Старий Джон із дружиною. Більше у нього нікого не залишилось. Подейкують, що він геть розклеївся». «У вас є якийсь транспорт?» «У нас є фаетон, пані. Дуже хороший фаетон. Приготуйте його негайно. Якщо ваш візник зуміє довести мене до Ферндена сьогодні завидно, я заплачу і вам, і йому подвійну вартість». Розділ 37. Ферденський маєток був простий, досить старий будинок середніх розмірів і стояв глибоко в лісі, далеко від дороги. Мені доводилося чувати про нього раніше. Містер Рочестер часто говорив про нього, іноді навідувався туди. Його батько придбав цей маєток задля полювання. Він хотів здати його в оренду, але не знайшов орендарів, бо місце було не найзручніше та й шкідливе для здоров'я. Тому Ферндин і залишився незаселеним і невмебльованим, за винятком 2-3 кімнат, у яких жив господар, коли приїжджав на полювання. Я прибула туди уже майже затемно. Небо було вкрите сірими хмарками. Був холодний, пронизливий вітер. Без перестанку падав дрібний дощ. Останню милю я здолала пішки. Я відпустила карету і візника, заплативши йому подвійну ціну, як і обіцяла. Навіть зблизька будинку не було видно. Такий густий і непроглядний ліс огортав його. Залізна брама між гранітними стовпами вказала мені шлях. І проминувши її, я опинилася в сутінках густих дерев. В око впала заросла травою стежка, що велася поміж вузлуватими стовбурами та попід аркою з дерев. Я рушила нею, сподіваючись скоро дістатися житла, Але вона тяглася далі й далі, і я не помічала жодних ознак життя чи парку. Я подумала, що пішла не тим шляхом, і заблукала. Навколо стемніло, на землю поволі опускалися сутінки. Я розвернулася, шукаючи іншої дороги, та її не було. Довкола тільки переплетене гілля, могутні стовбури, густе літнє листя, ніде ніякого просвітку. Я йшла далі. Нарешті стало світліше, дерева почали рідшати. Спочатку я побачила огорожу, потім сам будинок. У сутінках він майже не виділявся на тлі дерев. Далі відсирілі, укриті мохом, були його стіни. Відчинивши хвіртку, що була тільки на засуві, я опинилася посеред відкритої галявинки, до якої півколом відступав ліс. Тут не було ні квітів, ні квітників, тільки широка, всипана гравієм стежка, вкрита травою полянка і все це в тісних лищатах лісу. На будинку виднілися два високі шпилі, вузенькі загратовані вікна, вхідні двері також були вузькі, до них вела лише одна сходинка. Це було зовсім пустельне місце, як і казав господар готелю герб Рочестерів. Тут було так тихо, як ото буває у церкві у будень, тільки дощ розмірено бив по листю. «Невже тут можна жити?» – запитала я себе. Так, тут було життя. Я почула якийсь рух. То відчинилися вузенькі вхідні двері, і чиясь постать заметушилася у проході. Двері відхилилися повільно. На двір вийшла якась постать і зупинилася на порозі. То був чоловік без капелюха. Він простягнув руку, наче хотів дізнатися, чи падає дощ. Хоч як було темно, я впізнала його. Це був мій хазяїн, Едвард Фейрфакс Рочестер, і ніхто інший. Я не ворушилася. Я затамувала подих, щоб роздивитися його. Але він не бачив мене. Це була несподівана зустріч, але моя радість притуплювалася невимовним болем, тож я ледь стрималася, щоб не вигукнути, щоб не кинутися до нього. Його постать була така ж сильна і струнка на вигляд, постава рівна, волосся чорне, як воронове крило, і його риси не змінилися, лице не змарніло. За останній рік ніякий смуток не зумів висушити його силу чи підірвати його здоров'я. Тільки у виразі його обличчя я помітила одну зміну. Воно стало розчарованим і похмурим. Він нагадав мені пораненого і прип'ятого на ланцюг дикого звіра чи птаха, до якого небезпечно наближатися у його мовчазному горі. Орел, посаджений у клітку, чиї очі з золотими обідками виколола жорстока рука. Ось так виглядав цей незрячий Самсон. І ти гадаєш, читачу, що я злякалася цього лютого сліпого звіра? Якщо так, то ти погано знаєш мене. Мій смуток розвіяла надія, що скоро я зможу поцілувати це кам'яне чоло і ці міцно стиснуті губи. Але не зараз. Поки що я не наближатимусь до нього. Він зійшов з однієї сходинки і повільно навпомацки рушив до полянки. Куди поділася його відважна хода зараз? Тоді він зупинився, наче не знав, якою дорогою йому йти. Він підняв руку і розплющив повіки. Пильно подивився незрячим поглядом на небо і півкруг дерев, але, мабуть, так нічого й не побачив. Він простягнув праву руку, ліву скалічену, він ховав під жилетом. Здавалося, він хотів торкнутися чогось, але все натикався на порожнечу, бо дерева були за кілька ярдів від того місця, де він стояв. Він облишив ці спроби, опустив руки і стояв, тихий і безмовний на дощі, що рясно падав на його непокриту голову. В цю мить до нього підійшов Джон і спитав: «Може, ви візьмете мою руку, сер? Наближається сильна гроза. Краще вам повернутися в дім». «Дайте мені спокій», – пролунало у відповідь. Джон пішов, так і не помітивши мене. Містер Рочестер спробував походити, та марно. Він був надто непевний. Він навпомацьки повернувся до будинку, зайшов до середини і зачинив по собі двері. Тільки тоді я підійшла і постукала. Відчинила дружина Джона. «Доброго вечора, Мері», – мовила я. Вона дивилася на мене, наче уздріла привида, але я заспокоїла її. На її запитання, чи то справді ви, міс, як ви опинилися в цьому пустельному місці в таку пізню годину, я лише взяла її за руку. Потім я пішла з неї до кухні, де біля вогнища сидів Джон. У кількох словах я пояснила, що мені відомо про все, що трапилося в Тернфілд-холі за моєї відсутності, і що я приїхала навідати містера Рочестера. Я попросила Джона сходити до сторожки, біля якої я відпустила карету, і принести мою валізку, яку я залишила там. А тим часом, знімаючи шаль і капелюшок, я запитала в Мері, чи зможу переночувати у будинку. Дізнавшись, що це нелегко організувати, але все-таки можливо, я сказала, що зостанусь. Саме в цей момент почувся дзвоник із вітальні. «Коли ви зайдете до вітальні, – сказала я, – сповістіть свого господаря, що його хоче побачити одна людина, але не називайте мого імені». «Не думаю, що він прийме вас», – відповіла вона. «Він нікого не приймає». Коли вона повернулася, я поцікавилася, що він сказав. «Просив запитати ваше ім'я і в якій справі ви прийшли», – відповіла вона і заходилася наливати в склянку води. Потім поставила її на тацю разом із кількома свічками. «Він наказав оце принести?» – запитала я. «Так, він завжди велить приносити свічки, коли темніє, хоча нічого не бачить. Дайте сюди тацю, я сама віднесу її». Я взяла тацю у неї з рук. Вона показала, як пройти до вітальні. Таця трусилася мені у руках, вода хлюпала у склянці, а серце калатало, мов навіжене. Мері відхилила для мене двері і зачинила їх за мною. Вітальня була похмура. В занедбаному коменку ледь жеврів маленький вогник, а над ним, схилившись і притиснувшись головою до старомодного коменка, стояв сліпий мешканець цієї кімнати. Його старий пес-пілот лежав збоку, згорнувшись калачиком трохи удалік, наче боявся, що його сліпий господар може наступити на нього. Коли я зайшла, він нашорошив вуха, потім заскавулів, підскочив і кинувся до мене. Він майже вибив тацю з моїх рук. Я поставила її на стіл, погладила пілота і тихо сказала: «Лягай, пілоте». Містер Рочестер мимоволі повернув голову, щоб подивитися, що трапилося. Але не побачивши нічого, він важко зітхнув і відвернувся. «Подайте мені води, Мері», – сказав він. Я подала йому напівпорожню склянку. Пілот усе ще йшов за мною. Він так і не заспокоївся. «В чому справа?» – поцікавився хазяїн. «Місце, пілоте», – знову мовила я. Він на якусь мить затримав склянку в повітрі, несучи до губ, і, здавалося, до чогось прислухався. Потім випив і відставив склянку. «Це ж ви, Мері, чи не так?» – запитав він. «Мері на кухні», – відповіла я. Він різко простягнув руку вперед, але, не бачачи, де я стою, не торкнувся мене. «Хто це? Хто це?» – питав він, намагаючись роздивити щось своїми сліпими очима. Та все марно. «Говоріть, говоріть», – наказав він голосно і владно. «Може, ви хочете ще води, сер?» Я розлила половину склянки, поки донесла її сюди, – сказала я. «Хто це? Що це? Хто говорить?» Пілот упізнав мене. Мері та Джон також знають, що я тут. «Я приїхала сьогодні ввечері», – відповіла я. «Боже правий, яка омана, яке солодке божевілля охопило мене!» «Це не омана і не божевілля. Ваш розум, сер, занадто сильний, щоб піддатися омані, а ваше здоров'я не підвладне божевіллю. А де та, що говорить? Чи це тільки голос? О, я не можу побачити, але я повинен відчути, інакше моє серце зупиниться, а розум не витримає. Що б це не було, хто б це не був, дозвольте торкнутися вас. В іншому разі мені не жити». Він простягнув руку, намацуючи щось. Я схопила його блукаючі пальці та стиснула у своїй руці. «Це її пальчики», – вигукнув він. «Її маленькі, витончені пальчики. Якщо це так, то десь тут і вона сама». Дужа долоня вивільнилась з полону. Схопила мене за руку, потім за плече, шию, талію, обняла, а потім пригорнула мене. «Невже це Джейн? Що це? Це її постать, її зріст і її голос», – додала я. «Вона тут вся, і її серце тут. Нехай благословить вас Господь, сер. Я рада, що я знову з вами». «Джейн Ейр, Джейн Ейр», – це було все, що він сказав. «Мій любий хазяїне», – відповіла я. «Так, я Джейн Ейр. Я знайшла вас і повернулася до вас». «Невже це правда? Це справді ти, моя люба Джейн, жива?» «Ви торкаєтесь мене, сер. Ви тримаєте мене, і то міцно тримаєте. Невже я холодна, немов труп, чи порожені, як повітря?» «Моя люба жива. Це справді її руки і її обличчя. Я не можу бути таким щасливим після всіх моїх страждань. Це сон. Такі сни я бачив уночі. Я пригортав її до свого серця, цілував її, як зараз. І я відчував, що вона мене кохає, і вірив, що вона ніколи не покине мене. Я більше ніколи не покину вас, сер. Ніколи не покину вас, каже видиво. Але я прокидався, і все було зовсім навпаки. Я знову залишався спустошеним і виснаженим. Моє життя темним, самотнім, безнадійним. Душа спраглою. І її не можна було напоїти, а серце голодним, і його не можна було нагодувати. Ніжне, солодке сновидіння, яке зараз спочиває у моїх руках, ти також зникнеш, як і твої сестри. Тож, бодай поцілуй мене, перш ніж підеш, і обніми мене, Джейн. Ось вам, сер, і ось іще. Я притулилася губами до його колись яскравих, а тепер згаслих очей. Потім забрала йому волосся з чола і поцілувала його. Раптом він здригнувся. Його охопила певність, що це не сон, а реальність. «Це ти, правда, Джейн? Значить, ти повернулася до мене?» «Так. І ти не лежиш мертва в якомусь виярку чи на дні потоку? І ти не нещасна вигнанка поміж чужих людей?» «Ні, сер. Тепер я незалежна жінка». «Незалежна? Що ти маєш на увазі, Джейн?» «Мій дядько, який жив на Мадейрі, помер і залишив мені 5000 фунтів». «О, це насправді, це реальність», – вигукнув він. «Таке мені б ніколи не наснилося. До того ж, я чую її особливий голос, такий жвавий, радісний і водночас лагідний. Він звеселяє моє зів'яле серце, надихає його життям. Отже, Джанет, тепер ти незалежна жінка. Виходить, ти багата жінка? Якщо ви не захочете, щоб я жила з вами, то мені вистачить грошей, щоб збудувати будиночок недалеко звідси, і тоді ви зможете приходити і сидіти у моїй вітальні, коли вам буде потрібна компанія ввечері. То якщо ти тепер багата, Джейн, у тебе, напевно, з'явилися нові друзі, які дбають про тебе і не дозволять тобі приносити себе в жертву заради сліпого каліки. Еге ж? Я ж сказала вам, що я незалежна, сер, і багата. Тепер я сама собі господиня. І ти залишишся зі мною? Звісно, хіба що ви цього не захочете. Я стану вашою сусідкою, нянькою, економкою. Бачу, що ви самотній, тож я буду вам товаришкою, читатиму вам, гулятиму з вами, сидітиму біля вас, служитиму вам, стану вашими очима і руками. Оближте цю меланхолію, мій любий хазяїне. Поки я живу, ви не будете самотнім. Він не відповів, а став іще серйознішим і, здається, замислився над чимось. Потім зітхнув, розтулив уста, наче хотів щось сказати, але стулив їх знову. Я трохи розгубилася. Можливо, я занадто швидко відкинула усі формальності, і його, як і Сен-Джона, вразили мої нерозважливі слова. Я зробила таку пропозицію, бо гадала, що він одразу попросить мене стати його дружиною. Це сподівання, хоча й не висловлене вголос, але певне, що він назве мене своєю, і спонукало мене до таких слів. Та він навіть не натякнув на це, а його обличчя ставало все суворішим, тож я раптом подумала, що наговорила зайвого, і виставила себе у поганому світлі. Я почала ніжно вивільнятися з його обіймів, але він щосили притягнув мене до себе. «Ні, ні, Джейн, не йди, ні, я торкнувся тебе, почув твій голос, заспокоївся твоєю присутністю, і тепер я не можу відмовитись від цих радощів. Мені мало що залишилось, тож ти повинна бути моєю. Нехай люди сміються, називають мене дурним, себелюбним, але це не має значення. Усе моє єство прагне тебе. Або воно отримає те, що хоче, або жорстоко помститься своїй смертній оболонці. Я ж казала, сер, що залишуся з вами». «Так, казала. Але ти маєш на увазі одне, а я інше. Ти, мабуть, готова стати моєю нянькою, прислуговувати мені, бо в тебе добре серце, щедра душа, і ти можеш принести себе в жертву заради тих, кого жалієш. Цього, безсумнівно, мало б бути достатньо. Але мені треба буде вдовольнитися лише батьківськими почуттями до тебе, чи не так? Ну ж бо, відповідай. Я думатиму так, як ви хочете, сер. Я маю намір бути вам нянькою, якщо вам так хочеться. Але ж, Джейн, ти не зможеш бути моєю нянькою завжди. Ти молода, одного дня ти повинна одружитися. Мені байдуже до заміжжя. Тобі не повинно бути байдуже, Джанет. Якби я був такий, як колись, то спробував би примусити тебе, але оця сліпа колода. Він знову засмутився, а я навпаки повеселішала і стала відважніша. Ці останні слова дали мені зрозуміти, в чому справа. А справа була не в мені, тож моє зніяковіння немов рукою зняло. Я продовжила розмову веселіше. «Саме час, щоб хтось повернув вам людську подобу», – сказала я, перебираючи його густі й довгі кучері. «А то я бачу, що ви перетворилися на лева чи якогось іншого звіра. Ви схожі на Навуходоносора у цьому дикому лісі, це точно. Ваше волосся нагадує орлине пір'я. Дайте но глянути, чи ваші нігті не відросли, як пташині пазурі. На цій руці у мене немає ні пальців, ні нігтів», – сказав він, виймаючи з-під сюртука свою руку і показуючи мені. «Це тільки кукса, огидне видовище, правда, Джейн?» «Мені дуже вас шкода, мені боляче бачити ці очі, цей шрам на чолі, але найгірше те, що я боюся полюбити вас за це ще більше, ніж досі, а мені дуже б не хотілося розбещувати вас. Я гадав, Джейн, що тобі буде неприємно бачити мою руку і моє скалічене обличчя». «Справді, сер, не кажіть мені такого, а то я подумаю про вас зле. А тепер відпустіть мене на хвилинку, сер. Я накажу, щоб краще почистили коминок і розвели яскраве вогнище. Ви ж бачите яскраве полум'я?» «Так, правим оком я бачу червонувате світло». «А свічки ви також бачите?» «Дуже невиразно. Кожна немов світла хмаринка». «А мене ви бачите?» «Ні, моя чарівниця, але я вдячний за те, що можу чути і торкатися тебе. Коли ви зазвичай вечеряєте?» «Я ніколи не вечеряю». «Сьогодні вам доведеться повечеряти. Я страшенно зголодніла. Ви, мабуть, також голодні, просто ви не звертаєте уваги на голод». Я покликала Мері, і скоро у кімнаті стало веселіше. Потім я приготувала йому таку-сяку вечерю. Я була у піднесеному гуморі, щебетала з ним весело і невимушено під час вечері, а потім і до пізньої ночі. З ним я почувалася вільно і весело. Не було потреби стримувати свою втіху і життєрадісність. Мені було дуже зручно, бо я знала, що подобаюся йому. Все, що я говорила і робила, здавалося, підбадьорювало й оживляло його. Як радісно це усвідомлювати. Це почуття дарувало мені життя і світло. У його присутності я жила, а не існувала, так само, як і він у моїй. Хоч він і був сліпий, на його обличчі вигравала усмішка. Радість розгладжувала зморшки на його чолі. Риси його обличчя стали м'якшими і привітнішими. Після вечері він почав ставити мені багато запитань. Де я була, що робила, як знайшла його. Але я відповідала дуже ухильно. Було вже поночі. До того ж, я не хотіла ятрити свіжі рани його серця. Єдиною моєю метою того вечора було розвеселити його. І він робився веселішим, щоправда, ненадовго. Коли розмова уривалася, западала мовчанка, він ставав неспокійним, торкався мене і питав: Ти жива, Джейн? Ти впевнена?» «Абсолютно, містере Рочестер. І все-таки, як такого темного й похмурого вечора ти могла ні з того, ні з сього з'явитися біля мого самотнього вогнища?» Я простягнув руку, щоб узяти склянку води від служниці, а її подала ти. Я поставив запитання, очікуючи, що відповість дружина Джона, а натомість почув твій голос. «Тому що я принесла тацю замість Мері. Ця година, яку я провів із тобою, сповнена якогось дивного чару. Хто може описати те темне, страшне, безнадійне і нікчемне життя, яким я жив кілька останніх місяців? Не роблячи нічого, не очікуючи нічого, я плутав день із ніччю. Я відчував холод, коли згасав куменок. Я відчував голод, коли забував поїсти. А ще невимовний смуток, інколи шалене бажання побачити мою Джейн знову. Так, я бажав повернути її набагато дужче, аніж свій втрачений зір. Як же ж таке може бути? Джейн зі мною і каже, що любить мене. Чи не покине вона мене так раптово, як і з'явилася? Боюся, що завтра я її більше не знайду. Я подумала, що варто заговорити з ним про щось звичайне, буденне, і таким чином відвернути його від цих тяжких думок. Я провела пальцем по його бровах і помітила, що вони опалені. Я зауважила, що треба буде пошукати якихось ліків, щоб вони знову стали густими й чорними. Навіщо робити мене красивішим, благодійний духу, коли в якусь несподівану мить ти знову покинеш мене, зникнеш, немов тінь, не знати як і не знати куди, і вже не вернешся? Чи є у вас грібінець, сер? Навіщо, Джейн? Щоб розчесати цю чорну патлату гриву. Я добряче вас роздивилася і бачу, що ви схожі на страховиську. Ви кажете, що я фея, а самі ви як якийсь домовик. Я потворний, Джейн? Ще який? Ви ж завжди таким були. Бачу, що ти зовсім не змінилася, така ж гостра на язичок, як і колись. Але я жила з добрими людьми, набагато кращими за вас, сотню разів кращими за вас. Вони мають такі погляди та ідеї, яких у вас ніколи не було, набагато витонченіші, інтелігентніші. З ким у біса ти жила? Якщо ви так вертітиметесь, то я повидираю вам усе волосся. Тоді ви переконаєтесь, що я таки реальна. З ким ти жила, Джейн? Сьогодні ви вже нічого у мене не випитаєте, сер. Ви повинні почекати до завтра. А оскільки я не доказала своєї історії, то нехай це послужить вам певним чином гарантією того, що я прийду до вас завтра вранці. До речі, я постараюся з'явитися біля вашого куменка не тільки зі склянкою води, але й принесу яйце, вже поминаючи підсмажену шинку. Але й ти жартівливе дитя, казкове створіння, ти змушуєш мене почуватись так, як я не почувався уже цілий рік. Якби ти була Давидом, то вигнала б із Саула злого духа без арфи. Ось, сер, тепер ви зачесані, маєте досить пристойний вигляд. А тепер я полишу вас. Я подорожувала останні 3 дні і добряче втомилася. На добраніч. Лише одне слово, Джейн. Чи в тому домі, де ти жила, були тільки леді? Я засміялася і вибігла з кімнати. Біжучи сходами, я й далі сміялася. Хороша ідея, подумала я. Здається, я знайшла спосіб, щоб позбавити його цієї сумної меланхолії. Рано вранці наступного дня я почула, що він пробудився і ходить з кімнати в кімнату. Тільки-но Мері спустилася вниз, як я почула: «Міс Ейр тут? А тоді? В якій кімнаті ви її поселили? А там сухо? А міс уже встала? Підіть і запитайте, чи їй бува чогось не треба. І коли вона спуститься?» Я зійшла вниз, коли мені здалося, що пора подавати сніданок. Зайшовши до кімнати дуже тихо, я мала можливість роздивитися його, перш ніж він помітив мою присутність. Мені було сумно бачити покору такого сильного духу тілесній немічності. Він сидів у своєму кріслі, тихо, але неспокійно. Він чекав чогось. На його обличчі читався невимовний смуток. Він нагадував згаслу лампу, яка очікує, щоб її знову засвітили. Та сам він уже не міг засвітити це цілюще світло, а чекав на допомогу інших. Я хотіла бути веселою і безтурботною, але слабкість цього дужого чоловіка надто вразила мене. Все-таки я заговорила до нього якомога жвавіше. «Настав ясний сонячний ранок, сер», – мовила я. «Дощ припинився, на дворі лагідно світить сонечко. Незабаром вам іти на прогулянку». Я немов роздмухала жар. Його обличчя засвітилося. «О, ти справді тут, мій жайворонку. Підійди до мене. Ти не пішла? Не зникла? Годину тому я чув, як десь над лісами співає твій родич, але його пісня дарувала мені не більше втіхи, аніж промені сонця, що сходить. Усі мелодії на землі я чую з уст моєї Джейн. Я радий, що вона говірка від природи. Усі сонячні промені я відчуваю лише у її присутності». Мені на очі навернулися сльози, коли я почула від нього такі слова. Так, наче могутній орел, прив'язаний до сідла, змушений просити допомоги у горобця. Але я не скиглійка. Я миттю витерла кілька солоних крапель і почала готувати сніданок. Більшу частину ранку ми провели просто неба. Я вивела його з темного й вологого лісу на веселі, залиті сонцем луки. Я описувала йому їхню зелену красу, змальовувала квіти, свіжі живоплоти, безмежно блакитне небо. У відлюдному, гарному місті я знайшла сухий пеньок і всадовила його. Я не заперечувала, коли він посадив мене собі на коліна. Та й чого мені було пручатися, коли нам було краще разом, аніж окремо? Пілот лежав біля нас. Навколо було тихо. Аж раптом він ніжно пригорнув мене і заговорив: «Жорстока, жорстока втікачка. О, Джейн, якби ти знала, що я відчував, коли ти втекла з Тернфілду, і я ніде не міг знайти тебе. Оглянувши твою кімнату, я побачив, що ти не взяла ані грошей, ані коштовностей. Перлове намисто, подароване мною, лежало у маленькій коробочці, а твої валізи стояли замкнені й поперев'язувані, як їх приготували до весільної подорожі. Що ж ти робитимеш, моя кохана? – питав я себе. Без грошей, без друзів. А що вона робила? Я охоче послухаю». Після таких слів я почала розповідати про своє життя за останній рік. Я значно пом'якшила свою розповідь в тому місці, де оповідала про 3 дні блукань і голоду, бо розказати все означало б завдати йому непотрібного болю, але навіть те, що я повідомила, країло його серце більше, ніж мені того хотілося. Він сказав, що я не повинна була кидати його так, не маючи жодного засобу до існування. Я повинна була розповісти йому про все. Мені слід було довіряти йому. Він ніколи б не примусив мене стати його коханкою. Хоч яким жорстоким він здавався у своєму відчаї, насправді він кохав мене занадто сильно і ніжно, щоб перетворитися на мого тирана. Він би віддав мені половину своїх статків, не просячи взамін навіть поцілунку, якби я тільки не кидалась ось так сама в широкий світ. А ще він був упевнений, що я страждала більше, ніж зізналася йому. Хоч би які були мої страждання, вони не тривали довго, відповіла я, а тоді розказала, як мене прийняли в Мургаузі, як я отримала місце шкільної вчительки і таке інше. Розказала також, як отримала спадок і як знайшла свою рідню. Звісно, ім'я Сент-Джона Ріверза згадувалося у моїй розповіді досить часто. Щойно я закінчила, він негайно причепився до цього імені. Виходить, цей Сент-Джон твій кузен? Так. Ти часто згадувала про нього? Він тобі подобається? Він дуже хороша людина, сер. Він не може не подобатись. Хороша людина. Це означає, що він поважний, чемний чоловік років 50, чи як? Сент-Джону всього 29. Ще молодий, як кажуть французи. Мабуть, він низенького зросту, флегматичний і некрасивий. Людина, чия доброта проявляється не в доброчинній діяльності, а в тому, що вона не робить нікому зла? Він невтомно жвавий. Він живе заради добрих і шляхетних вчинків. А його розум? Мабуть, він досить таки бідний. Він робить добрі вчинки, але коли розтуляє рота, то нічого не може втямити, тільки плечима знизуєш, так? Він говорить мало, сер, але завжди доречно, а його розум багатий, може й не гнучкий, зате жвавий. Значить, він має здібності? Неабиякі. І він освічений? Сент-Джон має глибокі ґрунтовні знання. Здається, ти згадувала, що тобі не до смаку його манери. Він самовдоволений священник. Я ніколи не говорила про його манери, але якщо я бодай щось у цьому тямлю, то вони йому личать. Він вихований, чемний, врівноважений, справжній джентльмен. А його зовнішність? Я забув, як ти описувала його зовнішність. Це звичайнісінький неотесаний священник, затягнутий у свій білий комірець, чвалакає у страшенних черевиках на високій підошві, правда? Зовсім ні. Сент-Джон гарно вбирається. Він вродливий чоловік. Високий, білявий, з блакитними очима і грецьким профілем. Набік. Хай йому грець. До мене. І він тобі подобається, Джейн? Так, містере Рочестер, він мені подобається, але ви уже про це запитували. Звісно, я одразу ж здогадалася, до чого веде мій співрозмовник. Його з'їдали ревнощі, вони його жалили, але укуси їхні були цілющі. Вони відвертали його від смутку та меланхолії. Тож і мови не могло бути про те, щоб одразу заховати змію. «Може, ви вже злізете з моїх колін, міс Ейр?» – запитав він досить несподівано. Чому це, містере Рочестер? Щойно ви змалювали мені портрет, і він є разючою протилежністю мені. Ви дуже вміло змалювали словами чарівного Аполлона. Він живе у вашій уяві, високий, білявий, з блакитними очима і грецьким профілем. А зараз ваші очі дивляться на вулкана, справжнього коваля, смаглявого, широкоплечого, а до того ж сліпого й каліку. Я ніколи не думала про це раніше, але ви справді схожі на вулкана, сер. Що ж, якщо зволите, можете забиратися геть. Але перш ніж ви підете, і він іще міцніше притис мене до себе, будьте такі добрі відповісти на одне-два запитання. Він замовк. На які запитання, містере Рочестер? Далі він почав допитувати мене. Сент-Джон влаштував вас учителькою в Мортонську школу ще до того, як довідався, що ви його кузина? Так. Як часто ви бачились з ним? Чи заходив він іноді до школи? Щодня. І він схвалював вашу роботу і наміри, Джейн? Я знаю, що вони були розумні, адже ви талановита дівчина. Так, він схвалював. Він виявив у вас багато гарних рис, яких він не сподівався. Деякі з ваших умінь зовсім незвичайні. Мені нічого про це не відомо. Ви казали, що мешкали у маленькому будиночку біля школи. Чи навідувався він до вас туди? Час від часу. А ввечері? Один або два рази. Запала мовчанка. Скільки часу ви прожили з ним та його сестрами по тому, як стало відомо, що ви кузени? 5 місяців. Чи багато часу проводив Ріверс у товаристві молодих леді цього сімейства? Багато. Маленька вітальня правила і йому, і нам за кабінет. Він сидів біля вікна, а ми за столом. Чи багато він вчився? Так. Що саме він вивчав? Гіндустані. А що робили ви? Спочатку вивчали німецьку. Він вас не вчав? Ні, він не знає німецької. Отже, він нічого вас не навчав? Трошки вчив гіндустані. Ріверс учив вас гіндустані? Так, сер. І своїх сестер також? Ні, тільки вас, тільки мене. Ви попросили, щоб він учив вас? Ні, то він сам забажав учити вас? Так. Знову запала мовчанка. Навіщо це було йому потрібно? Навіщо вам здалася мова гіндустані? Він хотів, щоб я поїхала з ним до Індії. Ось я й докопався до головного. Він хотів, щоб ви одружились з ним? Так, він просив мене вийти за нього заміж. Це все неправда. Це вигадка, щоб розізлити мене. Мені дуже шкода, але це щира правда. Він просив мене про це не раз. І так само наполегливо, як ви. Повторюю ще раз. Можете покинути мене, міс Ейр. Скільки мені ще говорити одне й те саме? Чому ви й досі сидите у мене на колінах, коли я вже давно наказав вам злазити? Тому що мені зручно тут. Ні, Джейн, тобі не може бути зручно тут, бо твоє серце не зі мною. Воно з твоїм кузеном Сент-Джоном. О, до цього часу я думав, що маленька Джейн моя. Я вірив, що вона кохає мене, навіть покинувши. Ця думка була як розрада у морі розпачу. Відтоді, як ми розлучилися, я пролив чимало гарячих сліз за нею, але ніколи не думав, що повернувшись, вона скаже, що любить іншого. Та марно говорити. Залиш мене, Джейн, і виходь заміж за Ріверза. Тоді штовхніть мене, Скиньте зі своїх колін, бо сама я не піду. Джейн, мені завжди подобався твій голос. Він і надалі вселяє в мене надію. Він такий правдивий. Коли я чую його, він відносить мене у минуле. Я забув, що ти уже пов'язана з іншим. Але я не дурень. Іди собі. Куди мені йти, сер? Своєю власною дорогою, з чоловіком, якого ти собі обрала. З ким це, сер? Сама знаєш. Із цим Сен-Джоном Ріверзом. Він не мій чоловік і ніколи ним не стане. Він не кохає мене, а я не люблю його. Він кохав по-своєму, зовсім не так, як ви, одну вродливу молоду дівчину на ім'я Розамонда. Він хотів одружитися зі мною тільки через те, що вважав мене годящою для ролі дружини місіонера, а її – ні. Він гарний і добрий, але суворий, а до мене ще й холодний, мов айсберг. Він зовсім не такий, як ви, сер. Я зовсім нещаслива біля нього. Він не має до мене ані поблажливості, ані любові. Я нічим не приваблюю його, навіть молодістю, хіба що корисними моральними якостями. То я повинна покинути вас, сер, і йти до нього? Я мимоволі здригнулася і притулилася інстинктивно ще ближче до свого сліпого, але коханого хазяїна. Він усміхнувся. Джейн, то це правда? Невже у вас із Ріверзом саме такі стосунки? Щирісінька правда. Вам не слід ревнувати. Я хотіла подражнити вас трішки, щоб ви не сумували. Я подумала, що гнів кращий за смуток. Але якщо ви хочете, щоб я кохала вас, то так воно і є. Якби ви знали, яка сильна моя любов, то були б горді й задоволені. Моє серце належить вам, сер. Воно цілковито ваше. З вами воно й залишиться, навіть якщо лихій долі вдасться забрати мене від вас. Він поцілував мене і раптом знову засумував. Сліпий, каліка, вигукнув він гірко. Я почала пестити його, щоб хоч якось заспокоїти. Я знала, про що він думає, і хотіла заговорити до нього, але не наважувалась. Коли він відвернув обличчя, я побачила, як із-під скаліченої повіки виступила сльозинка і скотилася мужньою щокою. Моє серце краялося від жалю. Тепер я нічим не кращий за старий, спалений блискавкою каштан у саду в Тернфілд-холі, пробурмотів він невдовзі. І яке право має ця руїна пропонувати молоденьким багінцям, щоб вони обвили її свіжою зеленню? Ви не руїна, сер, не обвухлене блискавкою дерево. Ви зелений і могутній каштан. І хочете ви цього чи ні, а рослини ростимуть довкола вашого кореня і стовбура, бо їм до вподоби ваша життєдайна тінь, а підростаючи, друзі хилитимуться до вас і обгортатимуть своєю зеленню, бо ваша сила буде їм надійним захистом. Він усміхнувся. Виходить, мені вдалося втішити його. «Ти говориш про друзів, Джейн?» – запитав він. «Так, про друзів», – відповіла я невпевнено, бо мала на увазі щось більше, ніж просто дружбу, але не могла знайти годящого слова. Він допоміг мені. «Але, Джейн, мені потрібна дружина». «Вам, сер?» «Так, це для тебе новина?» «Звісно, ви ж не говорили про це». «І небажана новина?» «Все залежить від обставин, сер, від вашого вибору». «Який ти зробиш за мене, Джейн, а я вчиню, як ти скажеш». «Тоді, сер, виберіть собі ту, яка кохає вас понад усе. Я виберу ту, яку я кохаю понад усе. Джейн, чи ти вийдеш за мене?» «Так, сер». «За бідолашного сліпого, якого тобі доведеться водити всюди за руку?» «Так, сер». «За каліку, на 20 років старшого, якого тобі доведеться доглядати?» «Так, сер». «Правда, Джейн?» «Щира правда, сер». «О, люба моя, хай тебе благословить і винагородить Господь!» «Містере Рочестер, якщо коли-небудь я вчинила щось добре у своєму житті, якщо подумала щось хороше, або, бодай раз, проказала щиру невинну молитву, якщо коли-небудь бажала чогось справедливого, то тепер я винагороджена. Бути вашою дружиною для мене найбільше щастя на землі, тому що ти знаходиш втіху у жертві». «У жертві? Чим я жертвую? Голодом заради їжі, очікуванням заради здійснення надій. Обняти того, кого я так ціную, поцілувати того, кого кохаю, упертись на того, кому довіряю, оце ви називаєте жертвою? Якщо так, то я й справді знаходжу втіху в жертві. Але ж терпіти мою неміч, Джейн, не зважати на мої вади. Для мене, сер, це не вади. Тепер, коли я можу бути справді корисною вам, сер, я люблю вас іще більше, ніж тоді, коли повністю залежала від вас, коли ви були моїм благодійником і захисником. До цього часу я ненавидів, коли мені допомагали, водили за руку, але тепер бачу, що не почуватиму такої ненависті. Я не любив подавати руку служниці, але мені буде дуже приємно, коли мою руку обвиватимуть маленькі пальчики Джейн. Я вважав, що цілковита самотність краще, аніж постійна опіка прислуги. Але лагідна допомога Джейн стане мені довічною радістю. Джейн потрібна мені, та чи потрібний їй я? Ви потрібні кожній часточці мене, сер. Якщо так воно і є, то нам нічого зволікати. Ми повинні негайно одружитися. Він говорив і виглядав рішуче. Його нетерпляча натура давалася в знаки. Ми повинні побратися якомога швидше, Джейн. Залишається тільки отримати дозвіл на шлюб і обвінчатися. Сер, я щойно помітила, що сонце уже звернуло на захід, і пілот уже побіг додому обідати. Дозвольте мені глянути на ваш годинник. Пристебни його собі до пояса, Джанет, і відтепер носи там. Він мені уже більше не потрібен. Майже 16:15, сер. Ви ще не зголодніли? За 3 дні ми повинні одружитися, Джейн. Не думай ані про вбрання, ані про коштовності. Тепер все це нічого не варте. Сонце уже зовсім висушило землю, сер. Вітерець стих і стало жарко. Чи ти знаєш, Джейн, що я пристебнув твоє маленьке намисто з перлів собі на шию під сорочкою? Я ношу його як пам'ять про той день, коли втратив свій єдиний скарб. Ми підемо додому лісом, там найбільше тіні. Він і далі думав про своє і зовсім не слухав мене. Джейн, либонь ти вважаєш мене за безбожника, але в цю мить моє серце сповнене щирої вдячності Богові, який дарує радість цій землі. Він бачить усе не так, як інші, а набагато ясніше. Він судить не так, як люди, а набагато мудріше. Я вчинив зле, мало не заплямив мою безневинну квітку, мало не зазіхнув на її чистоту, і Всевишній забрав її від мене. Наполегливо бунтуючи, я майже прокляв його волю. Замість схилитися перед ним, я опирався. Та священне правосуддя взяло верх. На мене одне по одному посипалися нещастя. Я опинився в долині тіней. Я був за крок від смерті. Його кара страшна, і вона покарала мене назавжди. Ти знаєш, як я пишався своєю силою. А де вона зараз, коли я мушу просити про допомогу, як слабке дитя? Тільки тепер, Джейн, коли уже запізно, я почав відчувати, що моєю долею керує Господь Бог. Я почав відчувати докори сумління, каяття та бажання примиритися зі своїм Творцем. Іноді я молюся. Мої молитви дуже короткі, але щирі. Кілька днів тому, завжди, зараз порахую коли, 4 дні тому, в понеділок ввечері, я був в особливому гуморі, коли божевілля переходить у горе, сум у розпуку. Мені уже давно здавалося, що оскільки я так довго не можу знайти тебе, значить ти мертва. Пізно ввечері, десь між 11 і 12, перш ніж іти на свій сумний спочинок, я благав Бога, щоб він, як буде на те його воля, найближчим часом забрав мене до себе, в інший світ, де все ще була хоч якась надія зустрітися з Джейн. Я був у своїй кімнаті. Я сидів біля відчиненого вікна. Я вдихав нічне повітря. Я не бачив зірок, а про присутність місяця здогадувався тільки з тьмяного мерехтіння. Я тужив за тобою, Джанет. О, я тужив за тобою душею і тілом. Я з тривогою запитував у Господа, чи незадовго я самотній в своєму горі, чи незадовго мучуся, чи коли-небудь ще скуштую миру і блаженства. Я визнавав, що всі мої муки заслужені, але скаржився, що більше не витримаю. І раптом альфа й омега бажань мого серця мимоволі вихопилися з моїх уст. Джейн, Джейн, Джейн. І ви проказали ці слова в голос? Так, Джейн, якби хтось почув мене, то вважав би мене несповна розуму. Я вимовив їх так несамовито, як причинний. Кажете, це було в понеділок увечері, десь біля опівночі? Так, але байдуже, коли це було. Потім трапилося дещо дивне. Ти вважатимеш мене марновірним. Щоправда, я завжди вірив у різні там забобони. Тим не менше, це правда. Я й справді чув те, про що зараз розповім. Коли я вигукнув «Джейн, Джейн, Джейн», якийсь голос, не знаю, звідки той голос узявся, але знаю, чий він, відповів: «Я йду, чекай на мене». За якусь мить разом із вітром до мене долинув шепіт: «Де ти?» Я постараюся описати тобі те, що побачив, ту картину, що постала перед моїми очима, хоч це буде зовсім нелегко. Як бачиш, Ферндин розташований серед густого лісу, де звук глухне і вмирає, не відлунюючись. «Де ти?» здається, пролунало десь серед гір, бо я міг чути, як гірська луна повторила ті слова. В ту мить мені примарилося, що холодніший і свіжіший вітерець повіяв на моє чоло. Мені здалося, що ми з моєю маленькою Джейн зустрілися в якомусь дикому пустельному місці. Я вірю, що наші душі зустрілися. Звісно, в ту мить ти спала глибоким сном, Джейн. Можливо, твоя душа вилетіла з кімнати, щоб втішити мою, бо то був твій голос, я точно знаю. Читачу, Саме в понеділок, десь біля опівночі, я почула загадкові вигуки і саме такими словами відповіла на них. Я вислухала розповідь містера Рочестера, але нічого йому не сказала. Цей збіг був дуже дивний і занадто вразив мене, щоб я могла про нього говорити. Якби я сказала щось, то це обов'язково б збентежило душу мого слухача, а цю душу занадто ослабло після пережитих страждань, не слід було хвилювати розповідями про надприродне. Тож я не висловила своїх думок у голос, а просто зачаїла їх у своєму серці. Тому не дивуйся, вів далі мій хазяїн, що коли ти постала переді мною минулої ночі так несподівано, я не міг повірити, що ти реальна, бо то не тільки твій голос чи видіння, яке розтане серед тиші, як до того розтане в нічний шепіт і відлуння гір. А тепер я дякую Господові, я знаю, що все це реальне, що ти зі мною. Так, я дякую Господові. Він зняв мене з колін, підвівся і, побожно скинувши капелюха з голови і потопивши незрячі очі в землю, завмер у німій позі. Я почула тільки останні слова молитви. Дякую своєму Творцеві за те, що на страшному суді він проявив милосердя. Я наполегливо благаю свого Спасителя дати мені силу йти праведнішим шляхом, ніж я йшов досі. Потім він простяг руку, аби я його вела. Я взяла ту любу мені руку, притулила до губ, а потім обвила нею свої плечі. Я була нижчою за нього, тож стала йому і підпорою, і поводарем. Ми звернули до лісу, попрямували додому. Розділ 38. Епілог. Читачу, я одружилася з ним. Весілля було тихе і нелюдне. Він і я, священик і паламар. Ось і всі присутні. Коли ми повернулися з церкви додому, я зайшла на кухню, де Мері готувала обід, а Джон чистив ножі, і сказала: «Мері, сьогодні вранці ми з містером Рочестером обвінчались». Економка та її чоловік обоє були з того порядного флегматичного роду людей, яким можна було спокійно сповістити будь-яку важливу новину, не боячись, що у відповідь посиплеться град запитань чи схвильовані вигуки. Мері підвела погляд і подивилася на мене. Ополонник, з якого вона поливала двох курчат, що смажилися на воді, нерухомо завис у повітрі на кілька хвилин. Стільки ж часу лежали Джонові ножі. Але невдовзі Мері знову схилилася над смажениною і сказала: «Обвінчалися, міс?» «Ну, звісно». Незадовго після цього вона додала: «Я бачила, як ви виходили з дому разом із хазяїном, але не знала, що ви йдете до церкви вінчатися». І вона знову взялася до роботи. Коли я повернулася до Джона, він широко усміхнувся. «Я казав Мері, що воно так і буде», – мовив він. «Я знав, що містер Едвард…» Джон віддавна служив у Рочестері і знав свого хазяїна ще тоді, коли той був молодшим сином у домі, через це й називав його на ім'я. «Так учинить. Я був певен, що він не чекатиме довго, і мені здається, що він учинив правильно. Зичу вам щастя, міс». З цими словами він чемно вклонився. «Дякую, Джоне. Містер Рочестер попросив мене передати вам із Мері ось це». І я поклала йому в руку 5-фунтову банкноту. Я пішла з кухні, не чекаючи на відповідь. Проходячи повз двері цього святого місця трохи згодом, я почула таке. Вона пасує йому більше, ніж будь-яка з тих родовитих дам. Хоча вона й небозна яка красуня, зате не горда і дуже добра. А йому вона здається найвродливішою. Це всі бачать. Я негайно написала до Мургаузу та Кембриджа, сповіщаючи свою новину, пояснюючи, чому я так вчинила. Звісно, Діана та Мері одразу ж схвалили мій вибір. Діана сказала, що тільки-но скінчиться медовий місяць, вона одразу ж приїде навідати мене. «Хай ліпше поквапиться, Джейн», – сказав містер Рочестер, коли я прочитала йому листа. «Адже вона може запізнитися. Наш медовий місяць світитиме нам усе життя. Його промені згаснуть тільки над моєю або твоєю могилою». Не знаю, як Сент-Джон відреагував на таку новину. Він так і не відповів на лист, у якому я сповіщала про неї. Проте через 6 місяців він написав мені листа, в якому не згадував ані про містера Рочестера, ані про моє одруження. Його лист був спокійний і добрий, хоча й дуже серйозний. З того часу ми листувалися з ним регулярно, але не дуже часто. Він сподівається, що я щаслива, і що в моєму серці живе Бог, і я переймаюсь не тільки земними речами. Ти ж не забув про маленьку Адель, правда, читачу? Я не забула. Незабаром я попросила у містера Рочестера дозволу навідати її в школі, де вона зараз училася. Мене дуже зворушила її невимовна радість від зустрічі зі мною. Вона була бліда і худенька і сказала, що їй тут недобре. Я й сама побачила, що правила в тій школі занадто суворі, а методи навчання занадто складні для дитини її віку, і забрала її з собою додому. Я хотіла знову стати її гувернанткою, та скоро побачила, що це неможливо. Увесь мій час і турбота тепер були потрібні іншій людині, моєму чоловікові. Тож я знайшла школу з менш суворими порядками недалеко від нас, щоб мати змогу часто навідувати її, а деколи забирати додому. Я потурбувалася, щоб у неї все було, і незабаром вона звикла до школи, почувалася там добре і гарно вчилася. Коли вона підросла, здорове англійське виховання виправило певною мірою її французькі вади. І коли вона закінчила школу, стала мені приємною і корисною помічницею, відповідальною, слухняною і скромною. Своєю вдячною увагою до мене, усієї моєї родини, вона вже давно відплатила за мою доброту, яку я змогла їй дати. Моя розповідь наближається до завершення. Ще кілька слів про моє сімейне життя та про долі людей, чиї імена часто згадувались у моїй розповіді, і я закінчу. Я одружена вже 10 років. Я знаю, що таке жити з людиною і для людини, яку любиш понад усе на світі. Я вважаю себе найщасливішою, такою щасливою, що важко словами передати, тому що мій чоловік живе мною, а я – ним. Жодна жінка не була дорожчою своєму чоловіку, ніж я йому. Ми – одна душа, одне тіло. Я ніколи не втомлююся від Едварда, а він від мене. Так само, як нас не втомлює стук серця, що постійно б'ється в його і моїх грудях. Виходить, ми завжди разом. Бути разом означає для нас те саме, що почуватися вільно, як на самоті, і весело, як у компанії. Ми говоримо цілісінькі дні, говорити одне з одним, наче думати вголос. Я цілком довіряю йому, він також вірить мені усім серцем. Наші характери ідеально пасують один одному, тому ми й ладнаємо. Протягом перших 2 років нашого подружнього життя містер Рочестер був сліпий. Можливо, саме ця обставина звела нас так близько. Саме ця ниточка зв'язала нас так щільно, бо тоді я була його очима, та й тепер усе ще залишаюся його правою рукою. Я була в прямому розумінні, він часто називав мене так, зіницею його ока. Він дивився на природу, читав книжки через мене, і я ніколи не стомлювалася дивитися за нього, ніколи не стомлювалася описувати поля, дерева, міста, річки, хмари, сонячні промені, все, що оточувало нас, погоду навколо нас, доносити до його вуха все те, чим не могла потішити його очі. Я ніколи не втомлювалася читати йому, водити його туди, куди він бажав, робити для нього те, що він волів. І я отримувала від своїх послуг неабияку радість, бо він просив їх без болючого сорому чи приниження. Він любив мене так сильно, що без вагань користувався моєю допомогою. Він відчував, як ніжно я кохаю його, а здаватися на мою опіку означало б виконувати мої найзаповідніші бажання. Одного ранку, в кінці 2-го року, коли я писала листа під диктовку, він підійшов, нахилився і сказав: «Джейн, у тебе на шиї якась блискуча прикраса?» «Так», – відповіла я. «На моїй шиї був золотий ланцюжок від годинника». «І на тобі блакитна сукня?» «На мені справді була блакитна сукня». Тоді він сказав, що густа хмарка, яка затуляла його око, зробилася прозорішою, і тепер він у цьому впевнений. Ми поїхали до Лондона, порадилися з одним видатним окулістом, а згодом містер Рочестер почав бачити на те око. Правда, не дуже чітко. Він не може писати і читати довго, але може знайти дорогу без сторонньої допомоги. Небо для нього уже не чорна пляма, земля – не суцільний морок. Коли йому на руки подали його первістка, то він розгледів, що хлопчик успадкував його очі, великі, блискучі й чорні, як колись. І тоді він знову переконався, що Господь змилостивився, пощадив його. Мій Едвард і я дуже щасливі. А це тому, що всі, кого ми любимо, також щасливі. Діана та Мері Ріверс також повиходили заміж, і кожного року вони навідують нас, а ми їх. Чоловік Діани – капітан флоту, галантний офіцер і хороша людина. Чоловік Мері – священник, друг її брата з коледжу. Він не поступається їй своїми здібностями і принципом. І капітан Фіцджеймс і містер Вортон кохають своїх дружин, а ті кохають їх. Що ж до Сент-Джона Ріверза, то він покинув Англію і подався до Індії. Він ступив на той шлях, який обрав, і впевнено прямує ним. Мабуть, світ іще не бачив більш рішучого і невтомного піонера, якого не лякають ні каміння, ні скелі. Непохитний, чесний і побожний, сповнений енергії запалу, правдивий, він працює для блага людства. Він прокладає шлях до вдосконалення. Він долає, немов той велетень, упереджені й поганські вірування, які захаращують цей шлях. І хоч який він суворий, хоч який пильний і чистолюбний, але це суворість воїна хоробре серце, який охороняє купку прочан від нападу Аполіона. Він – утілення апостола, який говорить від імені Господа, коли каже: «Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого хреста та йде за мною». Він є втіленням чистолюбного високого духівника, який прагне посісти місце серед тих, хто є обраний уже на землі, хто стоїть безгрішний перед троном Господнім, хто поділяє останні могутні перемоги Спасителя, хто обраний, призваний і вірний. Сент Джон не одружений і навряд чи колись одружиться. Він виснажив себе працею, але скоро все уже буде позаду. Його славне сонце уже хилиться до свого заходу. Останній лист, який я отримала від нього, викликав у мене сльози, проте й сповнює моє серце побожною радістю. Сент Джон в очікуванні смерті, а по ній і своєї винагороди, незаплямованого вінця. Я знаю, що наступного разу чиясь рука напише, що його прикликав до себе святий отець. Та навіщо плакати? Страх смерті не затьмарить Сен-Джонової останньої години. Його розум буде ясним, серце відважним, сподівання певними, віра непохитною. Його власні слова є свідченням цього. «Мій повелитель уже попередив мене», – пише він. «Щодня він мовить усе ясніше. Я незабаром прийду. І щогодини я відповідаю все палкіше. Прийди, Господи Ісусе! Амінь!»